الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا اليوم الذي تصومونه ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه رواه البخاري ومسلم واللفظ له هذا الحديث أيها الأحباب أصل عند علماء عند العلماء في استحباب صوم يوم عاشوراء وهو العاشر من محرم وهو يوافق يوم الاثنين القادم مكي تي الله تبارك وتعالى غيناو بونو تامبالي تي سونو تور بوروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد صلى الله عليه واله وسلم yal nako yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou mbok yi sunu khutba moy asura durusun wa ibad moy besep tam kharit ay njang ay bind lañ ci wara jele ak ay war besep tam kharit njangale la wara don ci nun ak warati jele nañ ci abdullah ibn abbas mune yonent bi alayhi salatu wassalam bam bayiko makka duggu medine fek na yahudi di wor bi sabtam kharit mu laaj len waw yeen bes bi ngeen di wor lu ko waral ñu daali koy tontu ne ko bes bu magga la haza yawmun azim أنجى الله فيه موسى فلا يالا سبحانه وتعالى موسى يننت بوبو تدو موسى اك اي نيتم تا talayal lan labale non bu reey bobu di firawna ak ay nitam fasamahu musa non yalla musa wor bis bobu ndax sant yalla tabarak wa taala mun nun wa medina lolo tax nukoy wor yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di len tontu nenen fa nahnu ahaqqu wa awla bi musa ñun de ñu jullit yi ñoleen gëna yayi ci musa mana nun ñoleen gëna bokk ak musa yaronte bi alayhi salatu wassalam dal di koy wor mu dal di santu jullit ñi neleen nan ko wor hadith bobu mbokk yi mang ci bukhari 399 43 page mang ci muslim baati nak baati muslim la mune hadith bi nek sunu kanam ciosan la bu borom xam xam yi tek sen tank ne sopu nanu wor bisab tam kharit muy bisu fukel ci wer wawu ñuy wax muharram muy tolloren ci wer wi nu nek ci altine bi di ñew mune fa huwa yawmun azim besla bu mag muy besat tam kharit lutax muy bes bu mag anjallahu fihi musa ci la yalla subhanahu wa ta'ala sewe musale yonentam bobu tuddu musa alayhi salam ak ay nitam ci la yalla labale non bu mag bobu di fir'aun lolo tax musa dadi koy wor ndax sant yalla lan mo waralon yalla subhanahu wa ta'ala musal musa dadi labal fir'aun xam ngeen ne Musa ab yonent la yalla ko yoni ci banu Israel mu fekk fa katchor bobu di Firaun nga xamne ken gënu ko katchoré ci aduna ndax limu bolé limu woté wu ci bopam kuko woté wu rek ci katchor yi nga bok ci say say nga bok dajalé nit ñi amo lenn lo len do di wax ludul ne ana rabbukumul a'la yalla nuko netali fa hashara fanada fa qala ana rabbukumul a'la dajalena doomu adama yeb ba yeb dajé amul lenn lum len di doye ludul man may yalla ju maggi ci bal sax yamul ci lolu daf len ne kuma deggati fi nga ni yalla amna dana ko jeflante ak yow ma alimtu lakum min ilahin ghayri khamaluma len yalla ni fi kudul man ku fi waxati yalla ni fi dina ko jeflante ak yow mbok yi ibn abbas neena yaron tibbi alayhi salatu wassalam worna bis bobu wa amara bi siyami mu joxe ndigal ne julit ni nan ko wor istihbaban ndax sop nañ ko mutaba'atun lin nabiyillahi musa mom yonentou alayhi salatu wassalam def ci roy musa ndax santale yalla musa lolo tax besi beccigi ay beccigi jami yalla la comme niñ koy baxé di wax jamono ju nek yalla nu bëgg jamono bu dem mu indil ñu benen beccëg bu dem mu indil ñu benen guddi gu dem mu indil ñu benen pour tiyaba yi di yok kañ lañu joggé ci koor ñu ci doon ut guddig laylatul qadr mu jeex ñu song koori dugg tabaski nek ci fukki fan yi nga xamne mo gën ci bisi fukki fan ya yawmu arafa nek tabaski passé tay no ngi song muharram muy bëcëk bo xamne yenent bi alayhi salatu wassalam daf ko wor sant julit ñi nan ko wor ndax lan min babi muqabalati ni'am bisukri fi awqatin tujaddiduha ndax top yonent yalla Musa ci koor gum doon wor ndax sant boromam jalla jalaluhu ibn abbas neena wa qad su'ila rasulullah sallallahu alayhi wasallam an siyam yawm ashura yonent bi laaj nañ ko waw yow yonent wor beccëk bobu di ashura lu ci doomu adama di am comme tiyaba mune ma alimtu anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam sama yawman yatlubu fadlahu ala al ayyam illa hadha al yawm wala al shahr wala shahran illa hadha al shahr yani shahr ramadan rawahu muslim ibn abbas dagn ko laaj neko wa yanant alayhi salatu wassalam ban beccak la gënonu bëgg ci wor mune man ibn abbas day gisuma bes bo xamne yonent ali salatu wassalam beug nako wor ba xirtel ci nit ñi bu wutek muharram beug na wor wer wo xamne da koy wor ba mu jeex bu raw ramadan kon wer yi yonent wer koor la ci gënono bëgg wor beccëg yi bisu tam xarit la ci gënono bëgg wor ñoo na ci bukhari muna ma ra'aytu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yataharra siyama yawmin fadluhu ala ghayri illa hadha al-yawm ayyawm ashura wa hadha ash-shahr ya'ni ash-shahr ramadan mune mom ibnu abbas mune ma gisuma yenen ta alayhi salatu wasalam di wor beccuk bu gën ci beccuk yi ludul bisab ashura la ak wer wi mu djublu ci weru koor mune fa hadha yawm fariq fi tarikh al bashari la bis la bo xamne histoire daf ko bind du ko fatte lutax ndax bis la bo xamne ci la yalla subhanahu wa ta'ala muccele yonent yalla musa alayhi salam bu ñewé ci njang yu ñuy jëlé ak warata yu ñuy jëlé ci bisab tam kharit ak ay maani yuñ ci jëlé yo xamné day doli doomu adama ngëm al maani al imaniyya al mustafada min hadha al yawm yo xamné ab julit dana ci doléku jëlé ci ngëm yalla tabaarak wa ta'ala ci beccëgub tam kharit mbokk yi dana ngiss né ab julit warna yitté wo jaamu yalla ab julit warna xër ci jaamu yalla lutax Yonent Ali sallallahu alayhi wasallam dafa ne cepp Madina rek mu fekk ñi wor bimu len fekke ñi wor limu ñëk ka def moy def leena laaj waaw yeen li ngeen di wor lu ko waral gis nga ndax yitte wo diine yitte wo tiyaba ku bëgg yalla diine daf lay ñor ba laaj ak mbirum diine daf lay yitte wo mu ne nit ku bëgg yalla ku bëgg xam xam ku bëgg diiné da ngay jël jikko yenente bi loolu ñor la fo wacc fo dem li lay ñëk yittel moy ñama fa fekk nan lañu jaamo yalla fan lañu jaamo yalla bo ne cëpp ci dëkk bala ngay fanan war nga laacc jakk ji fan la nekk ñi bax ñi ci ku dëkk bi fan lañu nekk né nit ku bax non nga wara mel ndax yonent lool la def defa na cepp fekk ñuy wor rek mu laaj leen waye gis nga ñun tay kenn ci ñun bu tukke bu de cepp ci dekk li muy ñëk xol moy immeuble yi li muy ñëk xol moy tali yi li muy ñëk xol moy place publique yi li muy ñëk xol moy place yi nga xamne dañ ko orné rafetal ko ndax tari aduna amma rasul ba mu ne cepp medine xolul loolu dafa jekki jekki mune Abou Bakarin dekk bi dekk bu bax la Abou Bakar ne ko yonent lu tax nga wax lolou mune deggo xalé yi di fo ci mbeddi ni ñuy wowante sen tour yi ñoga nan Suhayl ñoga nan Yasir mune dekk bi dekk bu bax la parce que tour yi wa dekk bi tour yu bax la gis nga kon yonent ndeke ku daan bayyi xel mbir yu bare la motax bam leen gisee ñuy wor rek mu laal leen di laaj فالإنسان إذن أيها الأحباب إذا ذهب إلى مكان جديد yulfit nazarahu ma yushghilu qalbu wa yahtammu bi. Nit su demé ci dekk ci barap limu wara ñëk def moy def attention ci ay limuy gis wala limuy deg mu yitté wo lolu. Amna ci nit ñi ño xamné buñ duggé ci dekk place faw kay chaaxaanu kay lañuy ñëk xol, waye amna ci nit ñi buñ démé ci dekk lañuy ñëk xol moy fan lañuy jaamo yalla fi, ndax fi amna fu ñuy jaamo yalla. Amna ci nit ñi ño xamné sax duñu tukki dem dekk bu amul jakk. Imam Malik da doon wax ne ana la uqimu bi baladin yusabbu fiha ashabu rasulillah. Man Imam Malik duma tukki dekk bo xamne dañ fay saga sahaba yonent bi, duma fa dem muk man Malik. Gis nga ndax yitte wo diine. Man duma tukki dekk bo xamne dañ fay saga sahaba yonent bi. Lol tay ci wer wi nu nek wer la bo xamne tay ku fi joge won dem ci yenn dekk yi bo amé ngëm yalla gu deug so moytul do ñibi ci fi da ngay dé wala ñu ray la, ndax wer wi liñ ci saga sahaba yonent yi ken xamul nu mu toll. Kede Abu Bakr, Omar, Usman, Aisha, ñeneen ñi ci wer wi amna ño xamne wer wi bidaayi gëna graw ci aduna ci wer wi la xew muy wer Muharram. Te pourtant weru sante yalla la won, weru jaamu yalla. Xolal ñaar ñi sunu borom subhanahu wa ta'ala ci maggal bisub tamkharit wax ñu bis bu reey la pour tirer sunu attention. Yalla def ñu jangal ñaari mbir ci beccëk bi mu nuy bayyi lo xel wa joju tudoon fir'auna. Mune fir'aun wastakbara dafa reey reeylu huwa wa junuduhu fil ard bi ghayri al haqq wa zannu annahum ilayna la yurja'un. Yalla neena fir'auna dafa ngand ngandulu reey reeylu rom ñop ba diir yalla mbag ne may yalla yemu ci mom ak ay soldaram. Ñu japp ne mom fir'auna mu japp mok armée mak dolem tax ñu bari ci bour yi en say doomu adama dafa gaawa bew da ngay gersu gis li la wër ci ay arme so joxe ndigal ñu def ko so téré ñu bayyi so joxoñe ñu dag lo wax ñu def so amul ngam yalla lolou daf lay fuylo nga bay nga bew nga defane yow doto dem ci yalla wala yalla sax yow ya ko meun. Fir'auna lolou ko dal gis bopam ni mu toll gis dolem gis liko wër mom ak armée mu japp ne mom du bayyi nguur gi de dem ci yalla. Yalla neena fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. Ñaari mbir ñaari baat ci alquran war nañ ko baye xel. Fir'auna yalla neena nabaznahu fil yammi Musa man ma wax yaayam bo ragale bo tite aqzifihi fit tabut faqzifihi fil yamm. So ragale yow yaayam dugal ko ci kees nga dugal ko ci ndox mi. Ñom ñaar ñep ndox lañ leen dugal. Fir'auna fa nabaznahu fil yammi Musa yalla neena mane yaayam faqzifihi fil yammi sanni ko ci ndox mi. Fan la mbir yi nek moy ñom ñaar kérok bañ leen di duggal ci ndox mi ke ponkal la bu ne moy yalla ndax doole ki lire la bo xamne mënul dara mënul sax juk tok lire bu toy xep. Ñom ñaar ñep ñu tembal leen ci ndox mi. Kon mbir mi kan la ke bañ koy duggal ci ndox mi ponkal la mu am doole armée bi and ak mom ken dasul ki biñ koy duggal ci ndox mi ci kees lañ ko duggal mu teud ñu defal ko ay laltaay mu teud. Kon mbir mi fan la nek kon yalla la ko and ak yalla bu mu ragal. Man kana ma allahi fala yakhaf xolal ki ci berso lañ ko duggal teural ko ci kees gi sanni ko ci geej gi ke armée bi la andal ñu xotti geej gi mu dugg. Yalla neena fa nabaznahu wa junudahu fil yammi ñom ñaar ñep mok soldat yi ak ñamu andalon ken gennul bes bobu moy bisub asura motax abdulit bu ko yalla maye xewal yalla may ko ndam dafa wara sante yalla waye warul tay da nga gis julit bu tak soxna yalla may ko dom au lieu mu sante yalla muy moy yalla dañ ma don netali barki dembu ben mariage bo xamne ñaar ñi sey ñaar ñi sey papa ji ak yaay ji ño bok ndey ak bay mana ke dafa am dom ki am dom ñom ñaar seen dom sey lol dagan na ñaar ñi bok ndey ak bay seen dom mën nañu sey ku goor ki am dom bu jigen ku jigen ki am dom bu goor ñom ñaar ñu sey ñu tak sey bi biñu takke sey bi xalé yi jigen yi commencé xéssal daan né ñun bisu xew bi ñun ñëpp nañu wéx tal ñu commencé jour mariage bi ci guddigi yaayu borom kër gi daadi faatu bisu mariage bi 2 jours avant ñuy tak sey bi comme sey bi samedi la ak dimanche dimanche moy programme bu mag bi ñu tej mère bu magget bi ci biir neeg bi samedi ak dimanche dimanche ci guddi ñu ubbi neeg bi fekk mère bi deena xana mariage wo dafa waron arrêté hein ñu jël mère bi rawale ko genné ko jakk yobbu ko jakk pour mëna def sen programme ba paré ñu né kenn du ko suludul leen li fekk pour programme bi jeex domam téléphoné né bu mu fi fanan nañ ko sul Allahu akbar wa kër ga mom far xalé bu jigen bay sey koku yaayam mo faatu waye ñi ngay musique bal sax ñoñu yak nañ añ ciéb ba mariage ba yak nañ añ indi ndaw si fi mu faato bolé ko seeni canet ci ngon gi ñu def ay tiakri diko seddel ci koñ bi naan suñu goro deuyam bi dafa neex gis ngeen motax ku jaamul yalla perte la ku jaamul yalla bisub jaamu yalla bis doomu adam bu ko yalla defale xewal dafa wara sante musa bi ko yalla reccele ci firawna momu yaakar ngeen ne firawna musa amon na doole bo xamne meun na teye firawna ndax musa amon nako waye xolal yalla mo genne musa ni ko gennal musa genn firawna daal di koy top bi musa ñewé ba seuss ci geej gi ak ñimu andalon mënatul dem mo musa ak ñamu andalon ndaysan musa mi ngi jël yat bi diko door ci geej gi ñimu andalon comme amuñu ngëm seen ngëm yalla dafa faible dafa soufé ñi ngi naan musa yow ya nga wara xex ak firawna sa yat bi ngay door geej gi lan la geej gi def lan la yalla wax yalla musa ne jëlal sa yat mi nga door ko ci geej gi musa jël yat bi door ko ci geej gi xotté ko yalla mune musa yak ñi nga andal jar len ci buntu bi ngeen dem ñu jaari jaar xotté ko musa ba mu génné mu seen firawna dugg mom dafa non da fay japp ci ñaari ciatu geej gi diko tejj yalla ne ko musa bayil geej gi nga dem sa yoon watrikul bahra dahwa bayil geej gi demal sa yoon pour wané la yalla la du doomu adama fi firawna duggé yalla mu ne fa akhaznahu fanabaznahu fil yammi wa huwa mulim ci benen aya yalla mu ne fanzur kayfa kana aqibatu zalimin xolal rek ñi may togn bis bu nek fumay mujjé ak ñom motax kuy togn yalla da nga xamul ikhwatal iman bisu asura mo ngi nonu sunu kanam di nek altiné sunu yonnata alayhi salatu wassalam lim ci diglé moy wor ku yalla namme mbax moy kuy xéñtu sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam te moy wor 9e jour ak 10e jour yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله بقي بسبتم خريط دو بيس بو نيو ورا دوندل بيدا تا ورنا نيو خيخ سي سونو دوندو با بيدا دنج li ëpp ci réew mi ci tam xarit ay bida kese la ñuy def, mooy def ay azkar, def ay salaat, ay julli, def ay ñaan, yooyu yëpp dara wéem ci. Kenn du la ci indil ci téere yu wér yi hadis yonent bi alayhi salaatu wasalaam, yonent bi digle ne guddi tam xarit jàng leen ñaan bi wala julli leen julli gii wala lekk leen plaatu sàngam bu ngeen paree def leen nàngam. Loolu yëpp dara wéeru ci. Su fekkee raay bopp jirim, loolu bés bu nekk lañ ko bëgg ci ab jullit. Su fekkee sangu, bés bu nekk lañ ko bëgg ci ab jullit. Su fekkee ziyaara ji borom xam-xam, bés bu nekk lañ ko bëgg ci ab jullit. Saa yoo jagleelee benn jaamu yàlla benn bis, loolu mooy bida, mooy li ñuy def bisub tam xarit. Dajaloo yenn saa yu bind ay saafara, surtout aaya boobu di wax qul naam wa antum daaxiruun, da ngay gis ku ko bind ci këyit bu ndaw def ko ci dank cere lekk. Ñu bind ko ci ay àlliwe ngoon bu ne nga gis ñu dem kër yi, këru sëriñ si di tank ñëw diw. Loolu ci bidaa la bokk, bokkul ci xatam xarit, bokkul ci diine. Li ci gën a doy waar nag mooy naq yi ñuy jënd takk ci koñ yi di ko bokk di saam di rey ñëw di noos. xanaa xamu leen ne bisub rey bisub tam xarit ci la ñu rey Seydina Xuseyn ibnu Ali. Bisub tam xarit la ñu rey Xuseyn. Kan mooy Xuseyn? Ali mooy papaam. Kan mooy yaayam? Fatimatu bintu rasulillah. Ñu rey ko ca Karbala, ca Karbala lañ ko reyee moo ak famille yonent bi yëpp ci bisub tam xarit lañ leen rey. Kon naka la ci ab julit di feetoo, def ay cere, suñu lekkee ba pare jal digg kër gi, jal ngandum ay jal, jël bool yi. Daanaka tam xarit bu géppaasee da ngay dégg ay bëm, nga defe ne ay kënu ñu la ñuy tiire, ay kënu, fekk ay bool yu ñuy dóor la. Loolu bidaa la. Bi ci gën a ruslu mooy def cere ci digg bool boobu, bàyyi ko ci digg kër gi, suñu xëyee suba di sëlmu. Soo sëlmoo ba pare ñu ne la xoolal jant bi, Fatimata bint moo nekk ci jant bi di fóot. Jant bi tàngaay bi kan moo fa mën a nekk? Ñun ñu ngi nii tàng bay bëgg dee, suñu tàngaay fii lan moo ko waral? Du jant bi. Ñu ne Fatimata bint mooy fóot, moo ngi ci weer wi, loolu moo ngi ci jant bi. Loolu ay bidaa la mbokk yi, te bidaa day yàq diine. Yonent bi santaane wu ci julli, yonent bi santaane wu ci ñaan. Beneen bi gën a doy waar mooy war nga yëg yow jullit sa at yi ñu ngi wàññeeku, ndax at bu bees dugg na. Jullit ñi seen at mu ngi tàmbalee Muharram. Fi mu nekk ñu ngi ci jan bu doon ci tubaab la ñu ne ñu ngi ci janvier. Li gën a doy waar nag mooy jaxase gi ñuy jaxase Ashura ak premier Muharram encore ati. Nit ñi dañuy jàpp ne bisub Muharram moom mooy premier janvier ci islam déedéet. Ashura la ñu wax. Ashura mooy am na fukki fan, Muharram am na fukki fan, mooy bisub Ashura mooy dajeeg lundi. Fukki fan bi bisub fukki fan la. Waaye lan moo tax? Mooy ci la yàlla subhanahu wa taala rëccale woon Moussa. Même gaalu yonent yàlla Nuux keroog ba yàlla di labal aduna bi, yàlla ne Nuux wasnaïl fulka bi ayunina. Nuux defar gaal gi ba pare yàlla mu ne ko jëlal ñaar nga dugal ci. Bi gaal gi déparé di wër ak asamaan di sotti ndox, suuf di génne ndox, ñëpp lab, gaal gi daw daw daw ba teer ci benn place buñ ne Juudi. Bis boobu bisu tam xarit la woon. Bisu tam xarit la gaal ga teer. Yonent yàlla Nuux lan la doon def? Benn pittax bu mu àndaloon moom la doon wax demal nga xoolal ma ndax ndox maa ngi ñeer, ndax am na fu ñu mën a dëkk. Ci biir gaal gi lañ dëkk. Pittax bi bu xëyee day naaw dem. Deuxième jour bi mu génnee pittax bi ñëwaat, dafa indil Nuux benn branche grab. Nuux xam ne ndox maa ngi wàññeeku. Mu xëyaat ne ko demal fi ci pittax bi dem. Quatrième jour bu mu ñëwee tànk yi dafa taq ban. Nuux xam ne ndox mi mu ngi ñeer. Pittax boobu ban boobu takkoon ci tànk yi mu xonq. Moo tax gis nga am na ci pittax yoo xam ne seen tànk yi dañoo xonq, loolu moo waral xonkaay bi. Ban boobu takkoon ci moom la ñuy wax xaw ma picc ramatu, xaw ma picc mariama, pittax boobu. Kon bisu tamkharit dafa am ay événement yu bari yu ci am ci islam motax mu nek becc sant yalla waw waye bo demé ci ñenn ñi ñu né lana annabi nuhu lana ka do joof no ka min tawi don yimbe ina mbada ko heddi ko haltaaki min tawi don yimbe ina mbada wana gonga sabu dum alano dum wana gonga dum alano o don saha ko annabi nuh tan woni e leddi gonnodi e der lanaka hono no yimbe mbiyata nde lana nuhu teeri annabi nuh na yaltidi koko werti wudere mum ina wada don wana gonga dum addi hande gude bertetede e der jamaaji di bimbi dum don wana gonga bandiraabe ñune galu yonenti yalla nuh ba mu tere gal ga dafa ter ñu fekk fa ay nit yu lal ben mbalan di lol mom xam ngeen ne mën ta nek ndax gal ga ba mu tere ci montagne la ter montagne ba nga tuddu juuti nuh da di genné mbolo mi bi mu yegé ne ndox mi wacc na mu doga genné mbolo mi motax ñu ne nuh moy deuxième yonent kon mbok julit di bisub tam kharit yonent ali salatu wassalam lim ñu ci jangal moy ñu wor 9e jour ak 10e jour liñ ci def tay ci aduna bi nga gis ay nit yo xam dañuy jël ay jaasi di door sen bop di wone ne bisub tay lañu rayon droit cœur yonent bi lol yonent bi santane wuko amna ci dekk yo xam ni tay ay yat lañuy jël ay jaasi jaar ci mbeddi di door sen bop xalé yi ndaw yi sax dañ leen di defal ay jaasi pour ñuy door sen bop amna ci ño xam ni sax dañuy xaru ndax di wax ne wa keur yonent bi dañ leena rayon kon ñun tamit dañoo wara dé tay dédé waye ña rayon wa keur yonent bi tamit kenn andul ak ñom ndax lu bon lañ def waye yonent bi xamone ne seutum bi ay nit ang koy fexel dañ ko ray motax joy nako bala muy fatu mom yonent ali sallallahu alaihi wasallam lepp li xew ci umma bi yalla xamal nako yonent bala yonent gi nazura yonent yegg na ci montagne uhud montagne bi yeungatu yonent bi ne montagne bi dalal ab yonent mo nek sa kaw ak khalifa yonent bi ak ñaar ñuy shahid mom la won ak Abou Bakar Umar ak Ousmane khalifa bi moy kan moy uba Abou Bakar ñaar ñuy shahid ñi moy kan moy Omar ak Ousmane dañ leena ray ginnaw yonent bi alayhi salatu wassalam kon bisu tam kharit mbok yi bisu jaamu yalla la du bisu dundal bida nanu gorgolu sunu dundu ñu dind ci bida bida yombu na xam moy li may def ndax yonent bi defon nako ñu ne la deedet nga bayiko li ñuy def ndax hadith ñew na ci wala alquran wax na ci ñu ne la deedet nga bayyi naka la abdul di rere guddi yalla may ko mu lek ba biram fess amul len lu muy def di ñaan bol lañuy ñaan wala yalla lañuy ñaan uddu allah aw uddu arrahman ayyamma tadu falahu asmaul husna bol lañuy ñaan wala yalla yalla la ni ñaan kuy ñaan ñaanal yalla kenn du ñaan ay bol kenn du bokale aka rafeton nga reer ba sour nga julli ñaari rakka yekeuti yalla say loxo jeggalu ko ci at bi passé li nga def ñaan ko mu defal la sabat ci at bu bes bi nga nek waye yekeuti ay bol di yok ay bakar xey suba tous ngalu di xol jant bi di def ay azkar yo xamne sa way ah da nga ci gis ko xamne sax dañ nan defal jooni l'ikhlas jooni waji yor kurus nan l'ikhlas du xam sax lan moy l'ikhlas waaw yi ci gis kilifa la wax bu yor kurus soko ne loy def mune ay l'ikhlas lay def ma ci def ñetti jooni l'ikhlas so deglo ndang nga deg mu nan l'ikhlas l'ikhlas moy lan wala nga deg ñu ne nañ gor gorlu ñu jang fatiha bu sel fatiha bu selul fu mu am fan la fatiha bu selul am ay mbir la yo xamne ken xamul dekk bi tay parce que nit ñi xamuñu diine japp nañ ne diine mom inna wajanna abana ala umma fek nañ suñu papa ak suñu yaay ñuy def rek ñun tam da no wara def dedet diine dafa teggu ci ay texte alquran la ak sunna yenen bi moy jangale diine suné li nan ko def ñu def suné li bayi len ñu bayi ko musibe fulbe ciagal yettude allah e julde ne laado men muhammad sallallahu alaihi wa sallam khutba men woni asura durusun wa ibar woni nyalaw ma haran sa tay ko non wiyaton ga amen min wiyata ko haran holko addi daande haaraan ɓe wiimo haaraani o wonta haar njiya mawɗo o ñaama ha oranko juuleyde fajiri jama sabu ɓe wiimo sa haaraani a wonta haar. ɗum ɗon ko mawɓe ɓe ɓe funtanno sukaaɓe ɓe ɓe wi hitaande nde nan yaha sa haarano e nden hitaande a wonta haar, par ce que hitaande nde yeehi, hitaande hesnde ari, ɗum tagi ɓe inniri daande nde haaran. sa haarano e ndoɗo hitaande a wonta haar, hitaande nde nan yaha hitaande hesnde ari. joni noon an sa nani e haarani hande komi fotɗo ñamde hami haara, ɓe ƴetta ayeji alquran ɓe waɗa e lacciri, ɓe waɗa e kayit qul nam wa antum dakhiluna, waɗa e longere lacciri ñama a ƴakka. holne neɗo ƴakkirta alquran? allah wi alquran taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa. e hema an muhammad, oɗo alquran allah tellinani e ma pour malki seɗa, ala ko pour wuura. kono alquran arani pour na ñaame, alani pour yimɓe ina looto ɗum, ala arani pour yimɓe ina moomo, ari ke pour yimɓe yoɓe wuur diine. ɗum tagi e alquran a tawa daade ɗiɗi, yawman saqilan e qawlan saqilan. ɗeɗon daade ko daade ɗiɗi alquran, ala goɗɗo yawman saqil qawlan saqil. sa yiɗi dandude e yawman saqil, jaggu e qawlan saqil. alquran ñaari kese, ñaari baar rek mo ñëw ci alquran, yawman saqilan ak qawlan saqilan. yawman saqil mooy bis bu 10, qawlan saqil mooy wax ju 10. soo bëggee rëcc ci bis bu 10 jàppal ci wax ju 10 mooy alquran, soo bëggee rëcc ci yawmal qiyam jàppal ci alquran. mo ne yàlla mu ne qawlan saqil yawman saqil, bii mooy musal nit ñi ci bee haaraan ndeke wana ñalawma bidaaji ko ñalawma sunna. oɗon ñalawma nelaaɗo ummima makka o ari madina o tawi yahudan ina hoora oɗon ñalawma nder medina, o wiɓe holko tagi oɗon koora, ay ko namdiɗo ɓe, holko tagi oɗon koora. ɓe mbimo minen kat min koorat sabu annabi Musa o hooranno oɗo ñalawma, sabu ko hen allah dandunomo, allah lepti gaño makko woni firawna. joni nelaaɗo andi holko tagi eɓe hoora, o wiɓe ko min ɓuri on handude e Musa. Musa ko annabi, komi annabi, allah neli mo neli kam, ko Musa adduno ko, ko min ari mbiɗa timmina, ko min ɓuri handude e Musa. inchallah oɗo ñalawma mami hoor ɗum o yamiri julɓeɓe yo koor. ɗum tagi yimɓeɓe koɓe foti wadde e ñalawma haaran woni koor katan, ala goɗɗum lootade en memde hoore jirim alyatim mo bamum maayi, sakkade en ga, julde en ga, jangude en askaruji ko hay goto anda, ñamde ga, lacciri en wadde. ɗum ɗon foof bandiraɓe ala e diine nelaɗo yamirani, te julɗo woni mo ganduɗa o ƴewat holko nelaɗo yamiri o waɗi o waɗa, o ƴewa holko nelaɗo yamiri yimɓe yo woppu o woppa. yo allah hollu en gonga o arsigna egdi ndewen. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. دولنا خطبة بجاهنا دول الله أكبر الله